أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. صدق الله العظيم. سورة الكهف شبار سما شتارا تريشتي نمبر آيات. يسألونك عن ذي القرنين. ده پیغمبر علیہ السلام نا یہودو دا قریش مکہ پا ذریعہ باندے تپوس کرے دا امتحان دا پارا پا پیغمبر علیہ السلام امتحان کئی کہ دے پا حق پیغمبر دے اکنلے ندرے سوالینا تپوسے کرے. یہ دا روح بارا کے تپوس کرے دویم دا اصحاب کهف و بارکی او درین دا ذوالقرنین بارکی. و دا ذوالقرنین حال قدی آیاتن مبارکو کی معلومی گی. ذوالقرنین دا سوکو پا کم زمانکو پا کم وطن کو ذوالقرنین و تولیوی تو دیکھے دیر اقوال لی ذل قرمین و تذکوی کہ زدر دو ذل فیوی و قواب القوا ذل فیوی تو دے وجہ نا ذل قرمین و تذکوی اور بعض وی کہ زدر دنیا دا مشرق و دا مغرب سفر کرے رے اور پاغے حکومت کرے رے دا دنیا دا دو طرف انو بادشاہ رے مشرق و مغرب زکا و تزل قرمین وی او بعد وی چی در دقا سر باننی دو نشاناتی لکا دخکر پشانتی خکر نو و دخکر پشانتی دو نشاناتی کوپڑے باننی ندو جنبی و تزل قرمین وی او بعد وی چی در دقا سر باننی دو طرفون تا در زخم نشاناتو در پدی وجه و تزل قرمین وی او بعد فرمائی چی در دقا سر باننی یو تاجو فاقی تاج که یو طرف تا بل طرف تا دو خری جوڑی کری وی در دی وجه و تا زل قرمین وی او بعد فرمائی چی خکرور با زورور تاوی خکرور ندو زورور نزکی و تخکرور وی زل قرنین دا دو خکرو والا پختو محاورات که عمر آزی اطلاعی سرا خکر مجل گوا او خکر بده دلی وشی ندو خکر دا طاقت و قوت تاوی ندو خکرور و زورور نزکی و تزل قرنین وی. قرآن پاک دا دنم ذوالقرنین ملو یاد کرے سبا گنی ذوالقرنین دے بلکہ دانم والا یہود ہو اسوال کے پیغمبر علیہ السلام کا پیش کرو فیض القرنین بارہ کرے عمر علوم قرآن ذکر کے کہ دادا ذو القرنین پر بارہ کے پاس اس کا پوچھ کے راستوں کو سنگ کرو ذو القرنین دا یو مرد صالح ہو یو نیک تقوادار انسان ہو دا مشرق تر مغربہ حکومت کرے گی ملک نے فتح کری اور دا عدل اور دا انصاف حکومت کو اور دا اللہ پاک دا طرف نہ دت ہر قسم ساز و سامان ورکڑے شروع دا دنیا درو طرف ہوتا دا سفر کرے دو حکومت کرے دو یو سفر مغرب طرف سے کرے گی یو طرف مشرق طرف سے یو سفر کرے رہے اور یو شمال کوہستانی علاقوں کا پاگ ہے کہ دغرون یو سلسلوا اور آرے سمجھ کی یو دروا دپ کے آگ ہے کہ بیا اس پر یو دیوان جوڑ کرے رہے اور آگے نہ اخوا سے یا جوج ماجوج بھی یہود کے کم سوال کرے رہے پیغمبر علیہ السلام نا ذو القرنین تبارک اور پیغمبر علیہ السلام کم جواب ورک بس اہوی مطمئن شو مزید سوالات یہود یا مشرکان اونکل یہود یا مشرکان دا نہیں ویلے کہ ذو القرنین دا نمی ولی رے کہ پکم ملک کے رے یا پکم زمانہ کیوں دا سوالون یہودو او مشرکانو ہم دا ضرورت نزیاتی او فضل گنلی تقو سے نرے کرے او قرآن ام بیادا غی جوابونا او نکرن ذکرے کے سخاص پیدا نہ دا دنیا شترے او نہ دا آخرت نو غیر ضروری چیزوں نے ذکر کول دے دا قرآن اجتناب و پریز کرے ذو القرنین دا یو نیک بادشاہ بعض روایات کے راضی کے پر دنیا بان پٹول دنیا بان حکومت سلور کسان کرے گی پٹول دنیا حکومت سلور کسان کرے گی جو مسلمان جو دو کافر بھی مومنانوں کے یو سلیمان علیہ السلام پٹول دنیا حکومت کرے دے اور بل ذو القرنین کرے دے پٹول دنیا اور جو کافر کیوں یو نمرود ہو اور بل بخت نصر ہو دے جو کافر ہو پٹول دنیا حکومت کرے دے ذو القرنین پر معاملہ کی عجیبہ اتفاق دار ہے کہ ددنا علاوہ پر دنیا کے گن کا سان دے ذو القرنین پر ننتیر شوئی دی اور بے عجیبہ قبر ادا رہا کہ ہر یو ذو القرنین تا دے سکندر ہم گئے ہر ذو القرنین دا سکندر ہمو دا عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً درے سو سال مخ کے یو بادشاہ دا سکندر فنم بانے مشہور پیر شوئے رہے اگر تا سکندر یونانی یا سکندر مقدونی یا سکندر رومی ویری شی اور دا دو وزیر ارسطو اور تو کیا تھا تارا سارا جنگ کرے لو گئے قتل کرے گئے عمل کے راغ فتح کر دا سکندر پر دنیا کے لٹول نا اخیری رے ددڈیر قصے مشہور رے وہ قرآن کے قسم سکندر ذو القرنین لگ رہے دا اگن رے جکہ دا سرے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے دیتا ہوتا لمک کے تردام مشرکو مومن نو اور قرآن کے فکرم ذو القرنین نے اگر یہ نیک انسان نے نبوت کے اختلاف کے نبی دیو کے نرے تو یہ نیک ولی اللہ کو دے اور دقا ذو القرنین نے عیسیٰ علیہ السلام نے دریسا اور کہا لمک کدا کافر ہو دا سکندر ذو القرنین کہ قرآن کی ذکر کی دادا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے نے دنن تقریباً سلور سو رکال مکہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ دا ذوالقرنین پیغمبر نو دا فرشتہ نو دا یو نیک صالح مسلمان ہو اور بعض عالمان کی نہ دل نبی ہو میں دا ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے اور حضرت خضر علیہ السلام دے سر وزیر پاتے شوئے دے روایات کی راضی سے ذوالقرنین پیادہ حج لڑا گلے دا ذوالقرنین کی قرآن کے ذکر دے دے پیادہ حج لڑا گلے لیکن مکہ مکرمہ تا رانی زیشو دا ابراہیم علیہ السلام علیہ استقبال لوتلے دے اور بیا وجہ پار تو آگانے کری دی اور وصیت نے وہ تکڑی دی اور ابراہیم علیہ السلام سر یوزے دا بیت اللہ طواف نے کری دی دا عرب و خلق پدبا نے فخر کئی کہ دے یو نیک بادشاہ ہو دا دنیا دریو طرف ہوتا سفرے کرے دے علاقے فتح کری دی حکومتوں نے پکڑی دی اور خواہ کے پھر کرے خلو میں پرے کرے اچھے ظلم نہ لے کرے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ تانا تفوس کئی دا دل قرنین تبارک قل سأتلو علیکم منہو ذکرہ قل وطاو فرمائے سأتلو علیکم زردتی پتا تو باندے با اولولم منہو بعض دا حالات نا ذکرہ نا دا حالات تو حالات نا دا زندگی دا پیدائش طرفات تو نا منہو من ترعیزی یعنی بعض ذکر بدا تو کما سأتلو علیکم منہو ذکرہ زردے سے جب اولم پتا زبان میں ہو باج داغ بحالا تو میں ذکر سو باج حال انا مکنا لہو فی الارض بے شک من دل قوت و قدرت ورکر ہو پزمکا کی حکومت و اقتدار ورل ورکر ہو و آتینا ہو من کل شئیئن سببا من دو ورکر ودتا من کل شیئن سببا دا ہر قسم ساز و سامان ورکر ہو سبب ساز و سامان سبب ناری تمو ذوالقرنین تا دا حکومت کے لول دا پارا کہ دا کم کم سی ضرورت ہو اگر تمام اشیاء دل ورکلی شیئے اور دے قانون دان ہومو مقنن دا قوانین جوڑ کری اور پا عراق کے بابل خار کی منارہ را اور آغی منارہ را نے دا قوانین لکلی شیو کانی بانے لکلی شیو کندکلی شیو بیارا آغی قوانین انگریزے کے ترجمہ مشوی را مدت اسباب ورکلی شیو فا اسباب سببا ندق اسباب و اتباع اکلا لار و تخود رشیو فا دق لار باندر آمان یو سفر اکلی بھی مغرب طرف تروان بھی حتی اذا بلغ مغرب الشمس سردے کے دے ارسید دنور دو بیدو زیتا وجدہا تغربو بیانند دینور لرا کی بودیدو فی عین حمیعت دا طور و خطو فچینکی سمندر طرف تا مغرب طرف تا سفر کو دا دنیا اطراف معلومی دا اللہ حکومت تر کمی پوری بی مخت قبل روان دی سمندر غالی طور سے تکنی پوری نظر رسی غیر چاپے اگڑی اور دے ابو مختا کہ ابو تور کجی گی خدا لکھنا عزم کبھی اور پارے کے نہ ابو گھر سے دل رہا کبھی نہ اللہ نے خطا تو رشی ابم و سر تو رہ کاری اوب کا ڈیر اس کی رانی ہوئی تو چلا نے خطا تو رہ دا اب تو رہ کاری نہ دیتے آئے نے ہم اوئی دل دلو لکھوا اس پتا کے لگا کہ قدم دے نو ام ڈوبی گئے کشتے ہم پتی نہیں چھپلے تو بتا کہ جیسے بریک پہ لگا مک کے سفر ختم کرو بس سمندر کے سفر کے بحری جہاز سے بس سرکنے پورے دے نظر لگی مگر کیا پیر ابری آبادی نشتا غرنا وغیرہ اس سم نقص بس کل اندر ڈوبی گی تو تب وہ جو ابو کے ڈوب شو ظاہر نظر دا سکتا ہے کہ ابو کی دوشو نو دگا لفجنا چینا دگا سمندر دے تو نو خطر کی نور لوبشو ظاہر دا سکتا ہے کہ ور لوبشو دقا جیسا لے قوم جا مندو حتی اذا بلغ مغرب الشمس دے پورے سفر حکم زلی حکم چی اور سید دنور لوبے تو سیتا وجدها تغرب بها منذ دين ورغلة ببيض في عين حمئة فيو دلدل فيو جينة فطور خطة وجد عندها قوما دي سري قوم بها منذ دا قوم جس القرنين وصرا ملاقشو دا كافر قومو وصل القرنين تألا اختيار ورق قلنا يا ذا القرنين من اويل اي ذا القرنين اما ان تعذب هذا القرنين يا خطبي العذاب وركا واما تتخذ فيهم حسنا يا فديك احسانك خيقر وسروك ذا القرنين تاختيار وركيشو يا قتلك اور یا وہ مقصد اسلام دعوت ورکا ذوالقرنین دا ذہن طرف وقت وے دے تر اسلام دعوت ورکو مسلمانان سے نو دا طریقہ خرا کہ اسلام نے پکرا وسط نو نیک نام شلے اور کہ اصل سے ظلم شورو کے سمدسی کوال تکول اور قتل بدنام بشی قلنا يا ذا القرنين قلنا الله من ورطوين نياقو تغنبرني نو الله وتوحي وكر الله او كتغنبرني نو دفع زمانك بل تغنبرني او دفع زريبا لالله دفعو حكمك يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قلنا يا ذا القرنين من قبل اي ذا القرنين اما ان تعذب يا خذي قوم العذاب ورك سزا ورك قتلك واما ان تتخذ فيهم حسنا يا تفديك انس نيك الار دعوة اسلام اول ولا دعوة ورك في مسلمان انشي كن مسلماني قد قتلك قال اما من ظلم فسوف نعذبه رسول القرنين ويل اما من ظلم اركتك ظلمك للشرك وكفرك للي فسوف نعذبه زرك من بدلك اصل عذاب واركو سذاب واركو لا بد الدنيا سذاشي ثم يرد الى ربه جاب اخفل فروردك توافق كيشي فيعذبه عذابا نكرا تو اللہ عذاب اور کسی تناشنا عذاب و اما من آمنا و عمل صالحا او ارت اگر کسی کی ایمان روڑ و عمل صالحا او عمل دنے کیوک فلہو جزاء الحسنہ فدقی کس دفار بخل بدلوی جزاء للحسنى خشطا بدلبوي. وسنقول له من امرنا يسرا زرد من بحكمك ذتا دخل كارد اسان جا اخرت كم خيغرا اور دنیا کے بعد سختی میں کیوں دنیا کا رفار نیک آسان نرم حکم بول ورکو نیک عادل بادشاہ عمدہ قصری فری بدان کا سزا نیکان سر نرمی حضم کرنے دق حال غورک کہ کم ظالمان دی نسمی دی اغل سزا اور کم کے مومن دی اغل جزا الحسنا دق علاقی فتح کرنے اور جب مغرب دا سفرنا واپس شو اور مشرق طرف تا ساز و سامان برابر کر قرآن حدیث دا تشریح نہ رکھے کہ ذوالقرنین دا تمام فتوحات دا ملک نی ول دا پارا کون اور کنا دے سیل دا پارا روان کو دا سفر پا دوران کی کہ پکم و قومن و بانے بتیرے دا اگر بے رخت الحکومت لان دی راوستن اور بے بے راوی سرا خیگر اکولا درین سفر چیزی نارے کی بیا خلق و زور اور گانا لے لی اور مطالبے و تکلے و مطالبے مولا من لے لی ثم اتبع سببا بیا تابع شو دا لارے دا اسبابو مقصد بل لارے مشرق طرف تا اور دا نور اسبابو دا آلات دا جنگ تابع شو حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دے چی دے اور سید دا نور خطو زیتا مشرق طرف تا لارے وجدها تطلو بمند دانور شراقت على قوم فيقوم لم نجعل لهم من دونها سترا من نوغر زولي نمو جو کرده دي ده پارا ده ده نور ده فتح دوزه ذوالقرنين مشرق طرف تا سفر ايو داس علاقه تلارو کہ دا اسمان دا لاندے دا زمکی دا پاس دا پتے دو درک نو نور برا اوقتا او دا خانہ بدوش خلق بالکل دقا سکارا بھونتا بعض روایات کی رئی کی دا بربند خلق زنگلی خلق وچہ نور برا اوقتا گرم دو زیبت غارون تلنا وطن نور عبادیانی نوی چہ نور برا اوقتے مدم شو جار دنیا کار تر وطن بعض روایات کی رئی خواست سمندر ہو اوبو کے باقو خوشی چنوار با دیرو اوبو کے بدران بو دے کر چنوار با کم شو جو با دوبو نروتا زناور غن لخنکو خانه با دوش وحشی اقوام چت مت نو تپتے دو درست حتی اذا بلغ مطلع الشمس تردے چی اولا سید دی نور خطو جیتا وجدها قتله بمند دانور چراقت على قوم فيقوم لم نجعل لهم من نوضر زول دي دفارة من دون هذا بنورنا سترا دفر سيدوزي كذلك هم دارنجي وقد أحسنا بما لديه خبرا فتاقي سرمن إحاطة شرل قابو كريم جيب بما فعلت لديه تدسر الخبرا خبر ذو القرنين مشرق مغرب سفر اوکو اسباب وسائل و سرو اللہ و ایدہ تمام اسباب او وسائل طاغبان من احاطہ کروا زمن کے علمو زمن دے علم نہ بہرنو ثم اتبع سررا بے نفس جاتا دے دا اسباب و شو او پبل لار بانے سفر اوکو شمال طرف تا روان شو حتی اذا بلغ بین السدین تردے کی عرصے دو دو دیوالوں منستا سد دیوال تموئی غر تموئی دو غرون یو سلسلوا دق زيت ورسيله ووجد من دونهما قوما لدينا أخواته يقوم بأمن لا يكادون يبقهون قولا قريب نونك تخبر جديدان كويده جب بدلوا ذو القرنين وذو مرجرو تخبر نكويده دا قوم ملسي وترجمان راغي جدا دوار قومون فجب بانده كويده ناغي ترمنزا خبر اوكلمه او دا داري خلق وطرقواتي ياجوج ماجوج دا دي غرمان اقوى اصيدل نو ملسي دا غرم دا سلسله وي او دا داري دو غرم دا سلسله ملسي او دروا فا اگه دربانی با یاجوج ماجوج دی قوم لراتل و فازا بولی نفذ القرنین قوت تری خلقولی دن سوالی و توک مطالبه و توک اللہ ری یاجوج ماجوج نتنگیو نمان که یو دیوال اواش دا ظالمان دی خوان راجی لا یتادون یفقهون قولا قریب نوچه پویده تقبل بانه قالوا يا ذا القرنين هو الذي قوم ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض بشك ياجوج وماجوج شري مفسدون في الارض فساد كون في قدمتك فهل نجعل لك خرجا فايما المقرر تعالى طاري وتكت محصول على ان تجعل بيننا وبينهم سدا دي لفارت تزمنه دي فمن في ديوال وهي یو دیوال والاو پیسے بدل اگر کچھ سگوارے خود ظالمان انم خلاص کا نزل قرنین و سویل مال اللہ قوت را کرے مال دولت را کرے بدل لیبر ضرورت تر لیبر را کے سوی را کے حضر ندیوال وام ندیوالی والاو فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا آیا من مقرر کستار پار یو تکتو یو محسون على ان تجعل بیننا و بینهم سدا دیر پار چیز منگو دیتر منگو یو دیوالو اے قال ما مکن نیتی ہی ربی نزل قرمین و طویل اگ قوت و قدرت کی مال اللہ را کرے دیتا ما رب را کرے خیر اگ دیر بہتر دیر مال پارا فاعینونی بقوة ما سر تعاونو کے فقوت و فمحنت اجعل بينكم وبينهم رجما زبجوركم ساس وداوي ترمز يو مضبوط ديوال آتوني زبر الحديد ما تبا اسفن تختير اولي حتى اذا صاوا بين الصدفين سرديكي برابر شد دوارو غرون فمنسكي صاوا برابر اك سلقرنين تو اس پنے تختے اولے گولے یو خواب الخوا دا غر پمنز کے تکمت درو آگئے تے دیوال دا تختو جوڑ کے دا اس پنے دا تختو یو خواب الخوا اور منز سے خالی پرے خورو اورے و تبل کو اس پنے ذلو کا دا غر تختو منز کے ورواتی لنے یو دیوال دا اس پنے جوڑ کا قال انفقو ریدو تا بنے پکو ہے اس پنے تے گرمینو بنے و تا جوڑا کی بنے و تا پکو ہے حتى اذا جعله نارا ترديش دا اصفنه دين اور جوڑكو سرنگار قال آتوني افرغ عليه قطرة رول ما تتذفكي ذلكر تامبا ورواتم تامبا يا اصفنا فما استطاعوا ان يظهروه دا ياجوج ماجوج بطاقتنا لري ان يظهروه شفده ديوال لا ووري وما استطاعوا له نقرا وما استطاعوا له هذه بطاقت من نبي دي ديوال لفار نقبا دا سوري كولو سوري كولو دا النشي قال هذا رحمة من ربي ويدا زمان دا رب رحمت ته فإذا جاء وعد ربي هر كانت راشي وعد دا رب زمان جعله دكاء دا ديوال بزري زري كي وكان وعد ربي حقا او وعد دا رب زمان حقا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.